قسمی دویوم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. هست برادران عزیز مهربان، باز گوش می اندازیم که این برادر ما و شما باز چی دلیل می آورد یا چی سخن می گوید. خب دلیل های چهارم، نوشتن و آویزان کردن تعویذ در گلو از تابعین ثابت است. تابعین کسانی هستند که صحابگان پیغمبر خدا را دیدند. کان مجاهد یکتب للناس التعویذ فیعلق علیهم، حضرت مجاهد برای مردم تعویذ می نویسد و آن را بر آنها می آویخت. مجاهد شاگرد خاص ابن عباس است، یعنی شاگرد پیش خدم عبدالله ابن عباس است که 30 مرتبه تفسیر قرآن را به پیش ابن عباس خوانده است. میدان الاعتدال جلد 33 صفحه 430. بله جزاکم الله خیرم برادرم، بارک الله فیکم. بله ماشاءالله بهترین، خود شما ذکر کردید که مجاهد شاگردی ابن عباس است. پس زمانی که مجاهد شاگردی عبدالله ابن عباس باشد، پس در اینجا قولی بهتر و قولی خوبتر کدام قول می باشد؟ قول مجاهد می باشد یا قول ابن عباس؟ قول مجاهد افضل است یا قول عبدالله ابن عباس؟ البته قول عبدالله ابن عباس که استاد مجاهد می باشد. این طور باشد، پس خودی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تمار را چی از قرآن و چی غیر قرآن باشد جایزش نمی داند. تماری که از قرآن و غیر قرآن را عبدالله ابن مسعود جایزش نمی داند. پس در این چی میگوی برادرم؟ پس باید ما گفی کدامشو بگیریم؟ گفی شاگرده بگیریم یا گفی استاده که جایزش نمیدوند؟ الله سبحانه و تعالی حفظتون کند برادرم. متوجه باشید و قولها را پیدا بکنید. خود استاد ناجایز میداند، شاگرد جایزش میداند. پس ما به قول استادش عمل میکنیم و قول شاگردش ترک میکنیم. البته اگر مجاهد تمار هم می نویست، معلوم است که اون از قرآن می نویست، نه به مثل امروز رمز و رقم و نمی دانم شکل ها و دیگر و دیگر نمی نویست، از قرآن می نویست. گفتیم که در این باب اختلاف از بعضی اجازتش می تین، اما افضل ناکردن است، افضل به همین چنگ نزدن است. این را چند بار تکرارم کردیم پیشتر. الله جزای خیرتون بده برادرم، بارک الله فیکم. شلو گوشت می اندازیم، باز چی میگویی؟ عن حسن عن جعفر عن ابیه انه کان لا یرا بعثا ان یکتب القرآن فی ایدیم ثم یعلقه. حضرت جعفر صادق از پدرش نقل میکند که اینکه شخص آیات قرآن رو بر پوست می نویست و سپس آن رو بیاویدد هیچ اشکالی ندارد. و عن ابن سیرین انه کان لا یرا بعثا بشیء من القرآن. از ابن سیرین بود که ابن سیرین معتقد بود که نوشتن چیزی از قرآن اشکال ندارد. حدثنا ایوب انه را فی حضور عبیدالله ابن عبدالله ابن عمر. ایوب بیان داشته است که وی دید که بر بازوی عبیدالله فرزند عبدالله پسر عمر نخعی بسته شده است. عن شعبه عن ابي عثمان قال سألت سعيد بن مسيب عن تعويذ قال لا بأس اذا كان في الايدين. ابو عثمان از سعيد بن مسيب در مورد تعویذ پرسید، فرمود اگر در پوست باشد اشکالی ندارد. سعيد بن مسيب تابعین است، عبید الله ابن پسر عبد الله ابن بره حضرت عمر تابعین است، یا همش تابعین و شاگردان صحابگانند. و ان ضحاک لم یکن یرا بعثا ان یعلق الرجال شی من کتاب الله اذا وضع عند الغاتب عند الغائل. از ضحاک روایت است که اشکال ندارد که اشخاص چیزی از کتاب الله را بیاویزد زمان هنگام غسل و قضای حاجت آن را بگذارد. مصنف ابن ابی شیبه باب منذخص است تعلیق تعاویز. این کس دلیل های بودن برای تومار برادر عزیز. بله برادرم جزاکم الله خیرن، الله سبحانه و تعالی حفظتون کند. ماشاءالله بهترین که شما قول تابعین خیلی آوردید و قولها خیلی ذکر کردید، اما من برای شما از استاد این قولهایی که شما آوردید، من استادهای اینها را و بزرگان اینها را قولش برای شما پیشکش میکنم. اولا شروع میکنم از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله چی میگه. یکم دلیل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکند. برادرم متوجه باش، حدیث بخاری و مسلم است. حدیث بخاری 3005 و مسلم 2115 حدیث میباشد. میگوید که ان ابی بشیر انصاری رضی الله عنه انه کان مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض اسفاره. میگه ابی بشیر انصاری رضی الله عنه همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعض سفرهاش یک جا بود. سفرهایی که رسول الله میکرد با رسول الله میگه یک جا بود. فارسل رسولا، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک رسول را به یک جا فرستاد، یک پیغام رسان، یک پیشوای را میگه به یک جا فرستاد که آن کسی که فرستاده شد زید ابن حارثه رضی الله عنه بود. زید ابن حارثه را میگه فرستاد، براش گفت. چی گفتک؟ برای زید ابن حارثه گفت وقتی که به اونجا رفتی تو بدان این را که الا یبقین فی رقبت بعیر قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ای زید ابن حارثه وقتی که به اونجا رفتی لا یبقین فی رقبت بعیر، باقی نماند در گردن کدام چاروای، کدام گوسفند و مال قلادتون چیز آویزان کرده شده. یک اون چیزی که آویزان کرده میشه، یک اون چیز آویزان کردگی نباشد. من وترین از به مثل بند و رشته و به مثل امروز بگیم تمار و هر اون چیزی که آویزان میکنم برای چشم گرفتن. گفت اونها باقی نماند او قلادتون الا قطعت، مگر اینکه او را گفت ای زید ابن حارثه قطعش بکن، ببرو بپرتاش، نگذار نه در گردن یگان حیوانات و انسانیت یگان چیز کدام چیز آویزان کرده نباشد، یگان چیز آویزان نباشد، او را قطع کرده پرتا. این هست برادر عزیز قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای زید ابن حارثه که آنها را قطع بکن. پس این دلیل است که جایز نیست تمار که انسان در گردنش آویزان بکند یا انسان تمار را بکند در گردن گاو و مال و گوسفند و دیگرش آویزان بکند. این جایز و درست نمیباشد. یکم دلیل. دلیل دویم همچنین باز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چطوره که شما یکان دلیل از رسول الله نیاوردید برای جایز بودنش، مگر اینکه رسول الله گفت اون را برای پیش از خواب بخونید، شما گرفتید قولی آثار یا عملی عمر عبدالله ابن عمر را آوردید. شما از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکان دلیل آورده نتوانستید. پس گوش بکنید که ابن مسعود رضی الله عنه چی میگوید. ابن مسعود میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك، که این حدیث را ابو داوود و ابن ماجه و احمد و طبرانی در کبیر ذکرش میکند و همچنین در اوسط هم ذکرش کردگی است و بیهقی همچنین این را ذکر کردگی است. پس برادر عزیز مهربانم ببین که ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که این رقا هر آینه تبابت کردن با چیزهای شرکی و تمائم و تمار و تیولت شرکون و تیوله یعنی که گرم و خونکی بین زن و شوهر کردن اینها همه شرک می باشد، حرام می باشد، جایز نمی باشد. این از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر که شما ادعا بکنید، دعوا بکنید که رسول الله در اینجا رقیه را گفته است تو، اما شرک را ذکر نکرده است، در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرک را ذکر کرده است که رسول الله میگوید شما برای من رقیاتون را پیشکش بکنید، اگر که شرک نباشد شما استفاده اش برید. از این حساب اگر رقیه خانی، رقیه کردن، تبابت کردن از قسم شرکیات نباشد جایز است، اما تمائم کلش ناجایز است. چه قرآن و چه غیر قرآن جایز نیست. و تیولت شیر کن، و تیولت گفتیم گرم و خونکی کردن بین زن و شوهر همچنین شرک می باشد، جایز نیست. این هست قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. دلیل دویم ما، باز دلیل سیم ما همچنین از خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، نه از صحابگان و نه از تابعین و تبع تابعین، بلکه از خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من علق تمیمت فقد اشرک، که این حدیث رو میتونید در صحیح جامع با رقم 6394 پیداش بکنید. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود، در اینجا قول رسول الله است، میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من علق تمیمت فقط اشرک، هر انسان آویزان بکند در گردنش تمیمه را، یعنی تمار را، در حقیقت اون انسان شرک آوردگی است. رسول الله نگفت که مردها آویزان بکنند، رسول الله نگفت که کلانها آویزان بکنند، بلکه رسول الله گفت که من علق، کسی که نباشد کلان و میده و خورد، هر انسانی که اگر تمار را در گردنش آویزان بکند فقط اشرک، در حقیقت انسان در شرک افتیدگی است. پس ببین برادرم، این دلیل سیوم است که از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و دلیل چهارم باز برادر عزیزم همچنین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، قول رسول الله است که ابن مسعود رضی الله عنه میگوید قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن الرقى والتمائم والتوله. میتونید در کتاب صحیح جامع با شماره 6880 این حدیث را پیدا بکنید. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که هر آینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کردند، رسول الله منع کردند از رقیه ای که شرک دارد، از رقیه ای که دارای شرک است از اون رسول الله منع کردند، و تمام و از تمام نمودی تمارها رسول الله منع کردند، و تیوله و همچنین از گرمی و خنکی بین مرد و زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. این هم همچنین دلیل چهارم برای منع تمار هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که منعش کردگی است. این حدیث را ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند. باز برادرم دلیل پنجم که انشاءالله از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میاریم، پس به آخر میرسانیم این دلایلی از رسول الله را میگذاریم به قسم اصحاب و تابعین. برادرم ده نفری که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بودند برای بیعت کردن و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با نه تای اونها بیعت کرد و ترک شخصون، یک تای اونها قطعی بیعت نکرد. و عندما تم السؤال عن رسول عن السبب، وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سبب را پرسان شدند که رسول الله به خاطر چی با این دهمینش بیعت نمیکنی، قال ان علیه تمیمه فقطعها ثم بایعه و قال من علق تمیمه فقد اشرک. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه گفت که زیرا اینکه گفت این در گردنش تمیمه دارد، تمار دارد، از این حساب من با این بیعت نمیکنم. فقطعها ثم بایعه، اول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون تمار رو کند، پرتفت قطعش کرد، کنده پرتفت شو، بعد از اون بیعت کرد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من علق تمیمت فقط اشرک، هر انسانی که آویزان بکند تمار رو در گردنش در حقیقت اون شرک آوردگی است. پس این برادر عزیز مهربانم، این پنج دلیل از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پس میگذریم به دلایلی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. دلیل یکم از علمای بزرگ و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سعید بن جبیر رضی الله عنه روایت است که میگوید من قطع تمیمت من انسان کان کعدل رقبه، میگوید که هر انسان، سعید بن جبیر میگوید هر انسانی که قطع بکند بکند و از بین ببرد یک تومار را از گردن یک انسان، گویا که او انسان یک آدم را آزاد کردگیست، یک بنده را، یک چوری را، یک خادم را آزاد کردگیست، هر انسانی که یک تومار را از بین ببرد. این سخن سعید بن جبیر است. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان وقتی که تومار را میبندد، او انسان نزدیک میشود به چی؟ به جهنم، به شرک، و نزدیک می شود به غضب الله سبحانه و تعالی. پس سعید بن جبیر میگوید هر انسانی که وقتی که اون رو از بین میبرد، او انسان رو از شرک آزاد میکند، او انسان رو از غضب خدا آزاد میکند، او انسان رو به رحمت خدا نزدیک میکند. از این حساب هر انسانی که یک تومار رو از بین میبرد، او انسان یک آدم رو آزاد کردگی است، یک خادم را آزاد کردگی است. این سخن را میتونید در مصنف ابی شیبه کتاب طب بابی فی تعلیق تمائم و رقا پیدا بکنید. و دلیل دویم همچنین میتونیم ما برای شما از مصنف ابی شیبه کتاب طب بابی فی تعلیق تمائم و رقا و رقم حدیث 23933 حدیث را میتونید ببینید که از هشیم میگوید که قال اخبرنا مغیره عن ابراهیم قال كانوا یکرهون التمائم كلها من القرآن و غیر القرآن. و از این هشیم میگوید که خبر من داد مغیره از ابراهیم، میگه گفت که كانوا یکرهون التمائم كلها، بودند مکروه می دانستند همه ای تومار را، همه ای تومار را ناجایز می دانستند، من القرآنی و غیر القرآن، چی اون تومار از قرآن باشد و چی غیر قرآن ناجایزشان می دانستند. ابراهیم معلوم است به همه ما و شما که ابراهیم کی است. ابراهیم بن یزید نخعی یکی از استازان، استاز امام ابو حنیفه رحمه الله است، استاد حماد ابن سلیمان است. حماد ابن سلیمان استاد ابو حنیفه، صاحب مذهب ما و شماست. یعنی که استادهای صاحب مذهب ما و شما ناجایز میدانند تومار را، چی از قرآن باشد و چی از غیر قرآن. چطوره که ابراهیم ابن یزید نخعی استاد امام ابو حنیفه است و علقمه ابن قیس استاد ابراهیم نخعی است و عبدالله ابن مسعود استاد علقمه ابن قیس است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد عبدالله ابن مسعود است. ببینید برادران عزیز مهربان، از خود امام ابو حنیفه رحمه الله شروع کرده، با حماد استادش، ابراهیم استاد استادش، و علقمه استاد اینها، عبدالله ابن مسعود استاد اینها، و استاد همه اینها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این بند و این سند تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرسد که تومار چی از قرآن و چی غیر قرآن را ناجایز میدانستند. میتواند که مصنف ابی شیبه حدیث 23293 را نظر بیاندازید، این قول را پیدا خواهید کرد. این از دلیل دویم. و دلیل سوم همچنین میتواند که نظر بیاندازید به کتابی ابن ابی شیبه در مصنفش در تحت رقم 23924 حدیث چنین میفرماید که حدثنا وکیع قال حدثنا اعمش عن ابراهیم عن ابی عبید قال، میگوید که وکیع گفت که اعمش از اعمش و از ابراهیم نخعی از ابی عبید میگه گفت که دخل عبدالله علی امراته و هی مریضه، عبدالله به نزد همسرش داخل شد که همسرش بیمار بود، فاذا فی عنقها خیط معلق، پس دید که در گردن همسرش یک رشته آویزان کرده شده است، فقال ما هذا، پس میگه عبدالله پرسان شد که این چی هست، فقالت پس میگه همسرش گفت که شیء رقی علی فیه من الحمى، میگه گفت که این چیزی هست که در این برای من رقیه خوانده شده است یا به مثل تومار کرده شده است از بیماری، از برای رفع بیماری برای من خوانده شده است. فقط اهو و قاله، عبدالله میگه زود گرفت اون را قطعش کرد، کند پرتابتش و گفت این آل ابراهیم اغنیاء عن الشرکی، گفت هر آینه آل ابراهیم بیزار هستند، احتیاج ندارند به شرک. و این حدیث اسنادش صحیح می باشد. گفت آل ابراهیم به شرک احتیاج ندارد، آل ابراهیم از شرک بیزار است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، این هم دلالت به این می کند که جایز نیست که ما تمار بگیریم یا هرچی در رشته بکنیم و در گردن ما آویزان کنیم و ببندیم. این سیوم دلیل است که برای منع ناجایز بودن. و باز همچنین دلیلی چهارمی ما باز از همون کتاب ابن ابی شیبه هست که میگوید که در تحت رقم 23934 میگوید حدثنا حشیم قال اخبرنا یونس عن الحسن انه کان یکره ذلك. حشیم میگوید گفت که خبر من داد یونس از حسن رضی الله عنه که انه کان یکره ذلك، حسن این را مکروه میدانست، یعنی که ناجایزش میدانست حسن رضی الله عنه، تماره که چی از قرآن و از غیر قرآن باشد مکروهش میدانست. پس باز این دلیلی چهارمی ماست که جایز نیست تمار کردن چی از قرآن باشد و چی از غیر قرآن. و دلیلی پنجم همچنین باز در همون کتابی ابن ابی شیبه در مصنفش ذکر میکند در تحت رقمی 23935 میگوید حدثنا حشیم عن مغیرة قال قلت لابراهیم اعلق في عضدي هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم من حما كانت بي فكره ذلك. حشیم میگوید از مغیره که گفت برای ابراهیم اعلق في عضدي هذه آية، گو من آویزان میکنم همین آیت را یا ناری کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، گفت همین را من آویزان میکنم برای چی؟ من حما کانت بی، از بیماری که برای من بود فکری هر ذالکه. میگه ابراهیم ایرا گفت مکروه است. ببین که آیت قرآن بود اما ابراهیم گفت که این چی هست؟ مکروه است، یعنی کونی هر ذالکه، این خوش ندید، جایزش ندانست. پس این هم همچنین دلیل چهارمی ماست که از قرآن هم باشد جایز نیست. میتونید که حدیث 23935 در کتاب ابن ابی شیبه در مصنفش این حدیث رو پیدا کنید خود شما برادران عزیز و مهربان. و باز دلیل پنجمی ما همچنین باز در کتاب ابن ابی شیبه هست در مصنفش ذکر میکند که در تحت رقم 23942 حدیث میگوید حدثنا وکیع عن ابن عون عن ابراهیم انه کان یکره المعاذة للصبیان و یقول انهم یدخلون به الخلاء. مصنف ابن ابی شیبه در تحت رقم 23942 میگوید که حدثنا وکیع از ابن عون و از ابراهیم روایت است که میگوید انه کان یکره المعاذة للصبیان، هر آینه ابراهیم مکروه میدانست، خوب نمیدانست تمار را برای کودکا که کودکا تمار بکنند و میگفت که انهم یدخلون به الخلاء، به خاطر آنکه با این تمار آنها داخلی حاجتخانه میشوند. به این خاطر ابراهیم میگفت که برای کودکم جایز نیست، چی طوری که پیشتر در اول ذکر کردیم از حدیث عبدالله ابن عمر برای فرزندان خردسالش میکرد، اما ابراهیم میگوید باید برای فرزندان خردسال هم نکنیم که اونها با این داخلی حاجت خانه میشود، به قدری و به اهمیتی در قرآن عظیم شان میشود. از این حساب میگد جایز نیست که کودکادم حتی ما تمار بکنیم. پس این است پنج قولی از صحابه و تابعین برای شما برادران عزیز مهربان، پنج دلیل از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پنج دلیل از صحابه و تابعین و تبع تابعین برای شما برادران عزیز مهربان ذکر کردیم. پس این هست قولی که در نزد علمای کرام و راجح و در نزد علما مقبول و قول دلیل و سندش موافق به خواست شریعت این می باشد. پس هر انسانی که می خواهد به طبق خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی بکند، پس این قولها را با دندانهای کرسیش بقپد، البته را با یک مقصد و مرام، با یک عقیده سالم درست انشاءالله و نزد الله سبحانه و تعالی می رود و الله سبحانه و تعالی یکایک ما و شما را پیروان قرآن و سنت بگرداند. و باز در آخر بار دیگر تکرار می کنم برای شما شنوندگان محترم که در باب تماری که از قرآن باشد اختلاف است. بعضی علما جایزش می دانند و بعضی ها ناجایزش می دانند، اما قول ناجایز بودن دلیلش قوی تر است و قول ناجایز بودن سنداش قوی است و از این حساب ما می توانیم که با این عمل بکنیم. حتی از خود امام ابو حنیفه رحمه الله استادان و استادها و تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کتابی که پیشتر برای شما بیان کردیم که همه اینها صاحب مذهب ما و شما تمار را ناجایز می دانست. از چهار مذهبی که از اهل سنت و جماعت هست به مثل مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، از همه اینها در دیده سخت‌ترین در تمار مذهب ما و شما مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله با استادهایش که تمار اگر از قرآن و غیر قرآن باشد جایزش نمیدونند. پس برادران عزیز مهربان، این از دلایل و این از قولها. و در آخر میخواهم این بحث را و این صحبتها را و این جستجو را یک خلاصه ای بکنم به سمع شما برسانم که انه لا یصح عن الصحابه اباحه المطلقه، هر آینه از کدام از صحابه مباح مطلق یعنی جایز بودن، مطلقا جایز بودن روایت شدگی نیست، روایت صحیح ما نداریم. و انما کراهت شدیده مرویه عن ابن مسعود، و هر آینه مکروه کراهیت شدید روایت شدگی هست از ابن مسعود رضی الله عنه که میتونه شما در حرب کرمانی در مسائلش از احمد میگوید، جلد 2 صفحه 818 میگوید قلت لی احمد، برای احمد گفتم که فتعلیق التعاوض فیه القرآن او غیره، آویزان کردنی تماری که در آن قرآن یا غیر قرآن باشد چی میگویی در این باب؟ گفت که کان ابن مسعود یکره کراهیتا شدیدتا جدا، گفت ابن مسعود رضی الله عنه این در مکروه خیلی سخت مکروه کراهیت شدید و جدا کراهیتش میدانست. و ذکر احمد ان عایشه و غیرها انهم سهلوا فی ذلک ولم یشدد فیه احمد، و میگوید که و ذکر کرده است احمد از عایشه و غیر از عایشه رضی الله عنه که آنها آسانگیری کردند در این مسئله، کمی آسانگیری کردگی هستند و سختگیری نکرده است همچنین امام احمد ابن حنبل رضی الله عنه. و در آخر گفتنی هستم که میگوید والاباحه تکون بعد نزول البلاء بشروطها المرویه عن عایشه رضی الله عنها، یعنی که تمار از قرآن مباح میشود و جایز میباشد بعدی که بسر انسان بلا بیاید، بعدی که بسر انسان یک مصیبت وزمینی بیاید، بعد براش جایز است که تمار بگیرد به شروط مرویت این عایشه رضی الله عنها، آن شرطهایی را که حضرت عایشه مادرمان ذکر کردگی است که یعنی بعد از بلا بسر انسان بیاید بعد تمار بگیرد براش جایز است. اما پیش از بلا آمدن گرفتن یگان صحابه و یگان تابعین و کسی اجازتش نمیدید و جایزش نمیداند. پس برادران عزیز مهربان، این هست خلاصه صحبت و این هست دلایلی که برای شما برادران و شنوندگان با یاردم الله سبحانه و تعالی الحمدلله که رسانیدیم. و باز گوش می اندازیم که این برادر ما و شما باز چی سخنه یا چی دلیلی برای ما و شما پیشکش میکند. محمود نه برای شخصیت خطیبه را خدازده ها قبول ندارند. بله جزاکم الله خیرم برادرم. الله سبحانه و تعالی یک و یک ما و شما را حفظ بکند و زبان همون از سخن بد و از سخن ناجا حفظ و نگه بدارد، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را این زبان را داده است و برای ما و شما عقل داده است که تو اینکه ما و شما این زبان را در کنترل خود و در تحت قرآن و سنت این زبانهای خود را حفظ بکنیم. اولا برات گفتنی هستم برادر عزیزم که شما برای اون برادر محمود خطاب کردید که این برای خودت می باشد، نه برادرم، این برای محمود نمی باشد، این برای تمام امت اسلام و برای تمام مسلمان ها می باشد. وقتی که ما مسائل را بیان می کنیم باید برای همه بیان بکنیم، چی برادر محمود باشد و چی دیگر یا چی شما و چی من و چی دیگر، هر کسی که باشد باید مسائل باید برای همه عموم باشد، نه خاص برای یک کس. این حرام است، موافق شریعت جایز نیست که ما یک مسئله را برای یک کس براریم بگوییم و برای دیگرها پنهان بکنیم. یکم و دویم که شما گفتید اونها قبول نمی کنن. برادرم این سهوی شماست، این خطای شماست، زیرا اینکه ما قبول میکنیم به شرطی که اگر سند شما صحیح و درست باشد، اگر که قول شما صحیح و درست باشد، اگر شما برای ما دلیل آشکار و روشن از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیارید، ما با جان و دل قبول میکنیم. و شما کدام قول صحیح بیارید برای ما، ما با جان و دل قبول میکنیم. متاسفانه شما غیر از قول اصحاب در مقابل حدیث‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا از قول تابعین در مقابل حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، دیگر قول آورده نتوانستید. اون قولی که حدیث یکمی که از مسند امام احمد ابن حنبل ذکر کردید، اون حدیث را ما قبول داریم، آنجایی که از رسول الله است اون را قبول داریم که بله ما باید پیش از خواب اون را بخوانیم. رسول الله گفت بخوانن، با زبان خواندن است، نه نوشته در ورق آویزان کردن. اون آویزان کردنش قولی عبدالله ابن عمر است و این فعل اون می باشد، نه فعل رسول الله. و رسول الله را دیده اقرار نکرده است که ما به اون عمل بکنیم، فعل اون می باشد برادرم. این از حسابی عقل سالم نیست که ما یک انسان را بگیم او قدی تو نمی دانیست، می دانیست، از من زیادتر می دانیست، اما کرده است، عملش برای من دلیل شده نمی تواند، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر می کند به مطابق پیروی شدن و پیروی کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله سبحانه و تعالی می گوید آن چیزی را که پیامبر برای شما داد شما اون را بگیرید، و آن چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را نهی کرد از اون دور بیستید. رسول الله در حدیث های صحیح با زبان فصیح و آشکار و روشن می گوید من شما را منع می کنم از تمار، من شما را منع می کنم که تمار شرک است، تمار شما را از خدا دور می کند، شما قولی کسی دیگر می آورد می گوید که با این قول جایز و درست. این دلیل ماست. من برای شما 5 دلیل از خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردم، شما برای من از خود رسول الله برای جایز بودنش یک دلیل بیارید برادرم، یک دلیل بیارید که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را جایز دانسته باشد. برادرم حتی از عبدالله ابن عکیم رضی الله عنه مرفوعا روایت بشود، میگوید که من تعلق شیئا وکل الیه. رسول الله میگوید هر انسانی که اگر آویزان کند یک چیز را در گردنش، پس اون انسان به ان همون چیز آویزان کرده شده سپاریده می شود. پس ببین برادر عزیزم که این حدیث، این قول را امام ترمذی و نسائی و احمد روایتش می کند، هر انسان یک چیز را در گردنش آویزان بکند، الله سبحانه و تعالی اون انسان را به ان همون چیز آویزان کردگیش می سپارد. پس ما این قول را چی طور قبول بکنیم؟ نمی شود که ما خود را به الله بسپاریم، نه به تمار و نه به رشته و نه به چیز دیگر، بلکه به الله سبحانه و تعالی بسپاریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تعلق شیئان عموم ذکر کرد، چه هر چیزی که باشد، چی قرآن باشد و چی حدیث باشد و چی بند و رشته و هر چیزی که باشد، وقتی که آویزان که میکند پس او به همون سپاریده میشود. پس این از برادر عزیز مهربانم جوابی برادرانی که میگوی اونها قبول نمیکنند. شما برای من 5 تا حدیث، نه یک حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با جان و دل قبول دارم. من برای شما 5 حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و 5 قول از بزرگان اسلام برای شما ذکر کردم و همچنین قول صاحب مذهب برای شما ذکر کردم برادرم. و در آخر که شما گفتید که اونها قبول نمیکنند بدبختا، برادرم من برای شما گفتنی هستم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید در حدیث صحیح که المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی. مسلمان حقیقی و مسلمان کامل الایمان همان انسان است که دیگر مسلمانها را از آزار زبانش و از آزار دستش نگه بدارد. این را میگویند مسلمان حقیقی. پس خود شما خودتان را ببرید در پله ترازوی این گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آیا شما زبانتون را حفظ کردید و مسلمان ها را و گروه طایفه ای که طایفه بزرگ سلف صالح را همچون با نامی بدبخت ذکر میکنید آیا مطابق و برابر شده میتواند با این حدیث؟ رسول الله میگوید که مسلمان حقیقی همان است که دیگر مسلمان ها از آزار زبان اون بدبخت نمیگوید مسلمان ها را، گمراه نمیگوید، قبول نمیکند نمیگوید، بلکه دلیل پیشکش میکند، بلکه برای اونها دعای نیک میکند، بلکه برای اونها دلایل بزرگان را پیشکش میکند. رسول الله گفتند شما زبانهاتون را حفظ بکنید. پس برادر عزیز مهربانم، من برای شما گفتنی هستم که جان برادر زبانت را حفظ بکن و آن علمی که تو داری اون علمت را کوشش بکن در راه صرف کنی که در روز قیامت به منفعت خودت باشد. زیرا اینکه خود شما میدانید که بسیار کسانی هستند دانشمند بودند و اهل فهم بودن، متاسفانه در آخر از این دنیا با حسرت ها رفتن، از این دنیا با بدبختی ها رفتن. کوشش کنید و دعا کنید تا زمانی که جان دارید و همچنین ما و هر یک شنونده باید دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی خدایا ما را از حق دور مگردان، خدایا هر جایی که حق است ما را با حق نزدیک بکن، خدایا هر جایی که حق است ما را با حق برسان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. پروردگارا ما را حق را حق نشان بده و پیرو بودنش را و پیروی کردنش را برای ما نصیب بگردان و پروردگارا باطل را برای ما باطل نشان بده و دوری جستن را برای ما نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. زبن برکن عزیزی من مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازم اساسی فرقه سازی ها. زبن برکن عزیزی من مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازم.